Szép jó estét kívánok, kedves nézőim! Hétfő este van, és ma is van stream. A tegnapi nagy legózás után úgy döntöttem, hogy itt az ideje, hogy folytassuk a cicán kalandjait. Ugye a múlt héten két alkalommal is volt Stray stream, és 4 órát játszottam eddig a játékkal, úgyhogy itt az ideje, hogy folytassuk a kalandunkat. Láthatjátok itt a képernyőn, hogy eddig 4 órát, 40 percet és 54 másodpercet játszottunk a Stray-jel, és benn vagyunk a börtönben, és most innen fogjuk folytatni a cicás kalandunkat, kiszabadítjuk a cicát a fogságból, aztán meglátjuk, hogy merre vezet az utunk ebben az egészen furcsa cyberpunk városban, ahol játszódik ez a egyébként rendkívül szórakoztató és jópofa játék. Nem tudom, hogy ki próbálta már ki a játékot, ki nézegetett róla csak videókat. Nekem nagyon bejön, hogy egy ilyen egészen egyszerű point and click kalandjáték stílusa van ennek a játéknak, amiben ezt a cicát kell irányítani, és nincsen tele kihívásokkal, nincsenek benne ilyen őrületesen nagy fejtörők, nem nagyon lehet elakadni, és most kivételesen tökre élvezem, hogy ilyen játékkal tudok játszani, amiben nincsenek ilyen őrületesen nagy feladatok, és nem kell ilyen őrületesen nagy dolgokat végrehajtani, egész egyszerűen csak irányítani kell a cicát, és segíteni a robotoknak, meg megtalálni a kivezető utat. Úgyhogy abszolút élvezem, hogy ez igazi kis chilles, jópofa játék. Nem is tudom, eddig azt hiszem 4-szer haltunk meg a játék során, úgyhogy kifejezetten nehéznek sem mondanám, és ez a nehézség tényleg nem csak a zurgok elleni futkározásra vonatkozik, hanem úgy összességében mindenre, ami ebben a játékban található. Tehát, hogy így tényleg nem nagyon volt benne olyan rész eddig, amikor elakadtam volna, vagy bármi problémám lett volna. Nyilván szerintem az összes gyűjthető dolgot azt nem szedtük össze a játékban, de hogy nyilván ez nem is feltétlenül fontos ahhoz, hogy 100%-ig élvezhessük a cica kalandjait. Közben látom, hogy megérkezett hozzánk Anibani és Hun Bogyi is. Szevasztok, srácok! Köszi szépen, hogy benéztetek. Jó szórakozást kívánok a ma esti csillezős cica streamünkhöz. Akrobatikus mozdulatokkal haladunk a kijárat felé. Kicsi cicánk nagyon ügyes. Nagyon ügyes, hogyha ugrálásról van szó. Ja Istenem, itt pedig a börtönben bebörtönzött robotok vannak. Mert hogy ugye ebben a játékban nincsenek emberek egyelőre, csak robotokkal találkoztunk. Lara Black kiváltotta a Juti falat csatorna pontot, úgyhogy itt van velünk Oberon is az asztalon, és észrevette, hogy elővettem a Juti falatos zacskót, és már is hallhatjátok a hangját is, úgyhogy adunk a cicának jutalomfalatot, ha már ki lett váltva a csatorna pont. Lara Black, köszönöm szépen, hogy kiváltottad Oberon nevében is, aki nagy örülő annak, hogy a vacsora elfogyasztása után már is jutalomfalatokat majszolhat itt az asztalon. Nézzük, hogy lehet vajon kijutni innen. egyelőre nem nagyon látom, hogy hova lehetne felugrani. Obika távozik. Obika megvárta a jutalomfalatot, aztán le is lépett. Aha, oda kell felugrani. Szia, Rory! Köszi szépen, hogy te is benéztél hozzánk ma este. Jó szórakozást kívánok neked is a ma esti cicán streamünkhöz, amiben folytatódik a Stray. Ben vagyunk ugye ebben a börtönben, ahová az előző stream végén zártak be minket, és hát nyilvánvalóan az a feladatunk, hogy valamilyen úton, módon megszökjünk innen. És most épp azt próbálom kitalálni, hogy vajon ezen az ellenőrző roboton hogy lehet túljutni? Egyelőre nem látok. Nem látok olyan részt, ahova fel lehetne ugrani. Közben Anibani kérdezi, hogy kész van-e már a Legóvár, és az igazság, hogy még nincsen, a hétvégén ugye összesen 7 óra hosszán keresztül, milyen 7 órán, majdnem 9 óra hosszán keresztül építettük a Legóvárat, és még mindig csak a 60%-ánál tartunk, úgyhogy még van feladatunk bőven, még legalább egy 4 órás stream fog eltelni, mire teljesen be tudom fejezni azt a hatalmas nagy legóvárat. Úgyhogy van még dolog Dögivel. Szerintem azt tippelem, hogy valószínűleg majd valamikor talán csütörtök este tudom folytatni a legózást. A Discordra természetesen be fogom írni pontosan, hogy mikor várható a legós streamnek a folytatása. Én is nagyon várom már egyébként, hogy folytatódhasson az építés, de most még egyelőre nem akartam. Ma este nem akartam nekilátni, mert hogy ma este nem lenne 4 órám, hogy folyamatosan építsek. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy kivárom. Kivárom azt a napot, amikor lesz időm rendesen játszani, mármint építeni, amikor lesz erre 4 órám, és majd akkor. Akkor fogom folytatni, amikor biztos vagyok benne, hogy lesz elég időm. Azaz. Hát nagyon ügyes ez a cica. És most nem rád gondolok, Oberon. Megtaláltuk a robotpajtásunkat, akit majd valószínűleg ki kell szabadítanunk a börtönből. Aha, ott is van a kulcs, amit meg kell szereznünk. Nyilvánvaló volt, hogy a macska lesz az, aki kiszabadítja a robotot a börtönből, és nem fordítva. Azt hiszem, egyikünknek sem lehetett kétsége afelől, hogy a macska lesz itt a naphőse. Közben Oberon is visszatalált az asztalra, úgyhogy minden megy a maga útján, úgy, ahogy kell. Vajon hogy tudunk bejutni oda? Abba a szobába, ahol a kulcs van. Szevasz Pancake Speedy! Köszi szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma este. Neked is jó szórakozást kívánok a ma esti streamünkhöz. Hmm. Mit nem veszek észre vajon? Igen, igen, értem én, hogy ott van a kulcs, de oda be kell jutni, kis barátom. Ja, hogy itt át lehet menni. Aha. Itt folytatjuk az utunkat a következő helyiségbe, ahol a kulcs van. Meg is érkeztünk a kulcsos szobába, és magunkhoz vesszük a kulcsot. Nagyon ügyes vagy, cica, elképesztően ügyes vagy. Már is. Szabadjára engedjük a robotpajtásunkat. Azért körbenézünk ebben a rettentően komfortos cellában is, de hát nincs itt semmi. Na, végre valami hasznát veszik ennek a robotnak. Kulcssal szépen kinyitotta az ajtót, és mehetünk tovább. Tappancsos pajtásunkkal. Közben, amíg el nem felejtem, ma is van nyereményjáték. 1000 csírnél indul a nyereményjáték, és ismét van egy mystery goodie bagünk, amit meg lehet nyerni. Ma is van benne Lego, de ma nem csak Lego van benne, hanem másfajta hasznos és szórakoztató dolgok is, úgyhogy ma is lehet játszani. 1000 bitnél automatikusan elindul a nyereményjáték, onnantól fogva mindenki regisztrálhat rá, és most is úgy működik a játék, hogy aki a nyereményjáték indítása előtt vagy után 50 vagy annál több csírrel támogatja a csatornát, az annak a neve kétszer kerül be a sorsolós kalapba, így nőnek az esélyei, hogy ő legyen a szerencsés, aki megnyeri a mai goodie bag-et. Szevasz, Kodi! Köszönöm kérdésed, minden a legnagyobb rendben. Ma is voltam melókázni, megírtam egy nagy cikket, ami azzal foglalkozik, hogy mennyit lehet spórolni, hogyha kikapcsoljuk a standby-ban lévő eszközeinket, aztán elmentem edzeni, edzés után hazajöttem, összeraktam a streamelős cuccomat, és 8:30-kor nekiálltunk a Stray folytatásának, úgyhogy most irányítom a kis vörös cicát, és éppen azon vagyunk, hogy kiszabaduljunk a börtönből. Úgyhogy köszönöm kérdésed, minden a legnagyobb rendben, egészen király korrekt napom volt ma, még a hőség ellenére is, úgyhogy nincs okom panaszra. Cica rárakta a tappancsát a kezemre. Azt leméred majd, hogy ennyi a fogyasztás egy streameléssel? Hát az az igazság, Balázs, hogy már lemértem. Tehát, hogy amikor streamelek, és amikor streamelek, és mellé be van kapcsolva egyébként a légkondicionáló is, akkor ilyen átlagosan 3 kilowattal többet fogyasztok, mint egy olyan napon, amikor nem streamelek és nem megy közben a légkondicionáló. Tehát, hogy megmértem a hétvégén, és a streamelés attól függően, hogy hány óráig tart, tehát hogy egy ilyen 4 órás streamelés bekapcsolt légkondival, az ilyen nagyjából 3 és 4 kilowattal dobja meg a napi fogyasztásomat. Nekem egy átlagos nap ilyen 3 és 4 kilowatt között van egyébként a fogyasztás, tehát hogy hogyha semmi komolyat nem csinálok, csak itthon vagyok, és mit tudom én, nézek egy kis tévét, meg ilyesmi, akkor ilyen 3 és 4 kilowatt jön ki, hogyha egy kicsit aktívabb vagyok, mint tehát mondjuk streamelek, akkor pedig fölmegy ilyen 7-8 kilowattra a fogyasztás. Nyilván a streamelés közben, amikor például konzollal streamelek, akkor értelemszerűen nagyobb a fogyasztás, mint amikor például csak legózom, mert olyankor, amikor legózom, akkor nem megy a konzol, ilyenkor pedig, mikor konzolon játszom, akkor természetesen megy a konzol, és hogyha még bekapcsolom mellé a légkondicionálót is, na az ott együttesen azért elég jelentősen meg tudja hajítani a napi fogyasztást, de még streameléssel együtt is egyébként bőven benne vagyok abban az értékben, ami meg lett szabva, mint minimum. Szóval én még streameléssel sem lépem túl egy hónapban a 210 kW per órát. Hú, ezt megúsztuk. Egyébként képzeljétek el, kiszámoltam, és az a nagy helyzet, hogy a standbyban lévő eszközeim egy hónapban 18 kilowattórát fogyasztanak. És itt most gondolok az Xboxra, a PlayStationre, a Nintendo Switchre, a tévémre, a soundbarra, a légtisztítóra, a hangfalamra és a robotporszívómra. Ezek konkrétan együttesen 30 nap alatt, ha csak standbyban vannak végig, akkor 18 kilowattórát fogyasztanak, ami azt jelenti, hogy a havi fogyasztásomnak több mint a 10%-a az csak abból van, hogy bekapcsolva vannak ezek az eszközök, és nincsenek levéve a hálózatról. Ami engem egy picit, hogy is mondjam, nem is az, hogy sokkolt, de meglepett, hogy a standbyban lévő eszközök, azok mennyit képesek fogyasztani egy hónapban. 18 kWh azért jelentős mennyiség, akárhogy is nézem. Ja, igen, egyébként én is vettem ám a lapot, Geri, hogy a chatbotnak a beköszönő szövege az a jó öreg Obi-Wan Kenobi mestertől van, csak elfelejtettem megjegyezni. Szóval egyébként ezt a cikket írtam ma a Melóban, ahol megírtam a tapasztalataimat arról, hogy mennyit fogyasztanak a standbyban lévő eszközök az én lakásomban. Na, lekapcsoltuk az erőteret a kis robotunknál, ugyanis a robotunkat fogva tartják, lekapcsoltuk az erőteret a ketrecénél, úgyhogy most már csak oda kell jutnunk valahogy a ketrechez, és... Jaj... És magunkhoz venni a kis robotunkat, aztán megszökni a börtönből. Melyik cikket olvasod el, Geri? Jaj, futás! Oh, ezek lőnek ránk. Ó! Oh. Megvéd a doboz a lövésektől. Ja, még Geri, a fogyasztós cikk az még nem ment ki, csak megírtam ma, tehát hogy amikor megírok egy cikket, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy azonnal ki is kerül az oldalra. Úgyhogy ma megírtam a cikket, készítünk majd hozzá képanyagot, és amikor elkészült a képanyag és kész van, akkor ki fogom rakni egyébként. Mármint, hogy a felelős szerkesztők fogják eldönteni, hogy mikor fogjuk élesíteni a cikket. Valószínűleg erre még a hét folyamán sor kerül, és természetesen, hogyha ez megtörténik, akkor ki fogom rakni a Twitterre, meg a Discordra is, mert szerintem kifejezetten olyan témáról van most szó, ami elég sok embert fog érdekelni. Alapvetően... Szóval ami elég sok embert fog érdekelni. És egyébként tervezem azt is, hogy legyen folytatása ennek a cikknek, tehát hogy nem csak azt akarom megnézni, hogy az ilyen okos kütyük, a tévék, meg a konzolok, meg ezek mennyit fogyasztanak, hanem meg akarom nézni egyébként, hogy például egy hűtő mennyit fogyaszt különböző fokozaton. Szóval több cikket is tervezek a témában. Az első már elkészült. Ez az, ami biztos. Most miért jöttem be ide? Azt hittem, lesz majd óra visszapörgetésről is cikk. Hát attól tartok, hogy azt nem én fogom megírni. Az óra pörgetős cikket, azt szerintem meghagyom Lagzi Lajosnak. Vagy a többi hasonló szakembernek, hogy azokat a cikkeket ők írják meg. Hogyan kell ingyen áramot szerezni? Az nem az én reszortom. Megmentettük a kis robotunkat, kérem szépen. Hát mennyire csodálatos este már ez a mai. Pont valamilyen Lagzi Lajcsi témára értem ide. Igen, pontosan Geri abban bízott, hogy írok majd egy cikket arról, hogy hogyan lehet visszapörgetni a villanyórát, de mondtam neki, hogy a villanyórás kérdésekben nem én vagyok a szakértő, hanem Lagzi Lajos, tehát hogy ezt a cikket valószínűleg ő fogja megírni, nem én. Én arról fogok cikket írni, hogy hogyan lehet egy picit spórolni, meg hogy a különböző eszközeink mennyi energiát fogyasztanak egy hónapban, de a villanyóra buherálás az nem az én asztalom. Ezt meghagyom a szakembereknek. Ó! Oh! Sirius, nagyon szépen köszönöm a raidet! Szevasztok, srácok, lányok! Üdvözlök hatalmas nagy szeretettel mindenkit itt a csatornán. Ma kivételesen nem legózunk, mint ahogy a hétvégén tettük, hanem a Stray című játékkal játszunk. Annak is gyakorlatilag ez már a harmadik stream, amiben a Stray-el játszom, és nagyjából ilyen 5 óránál járunk a sztoriban, és éppen a börtönben vagyunk a cicával, és a robot barátunkkal, ahonnan most szépen meg fogunk szökni. Úgyhogy, ha esetleg valaki még nem látta, hogy miről szól a Stray-nek a második fele, az a legjobb helyre érkezett. Úgyhogy Sirius, még egyszer nagyon szépen köszönöm a raidet, és hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit itt a csatornán, ahol egyébként éppen fél órája tart a stream, és hogyha már itt vagytok ilyen nagyon sokan, akkor gyorsan el is mondom, hogy ma este is van nyereményjátékunk, és ma este is egy Mystery Goodie Bag-et lehet megnyerni, amiben Lego és egyéb érdekességek kaptak helyet, a nyereményjáték pedig egyébként úgy működik, hogy 1000 bitnél automatikusan elindul a nyereményjáték, és onnantól mindenki tud rá regisztrálni, és mindenki, aki a nyereményjáték indulása előtt, vagy a nyereményjáték indulása után 50 vagy több bittel támogatja a csatornát, annak a neve kétszer kerül bele a sorsolós kalapba, így nőnek az esélyek, és a stream végén a chatbotunk sorsolja ki azt a szerencsést, aki megnyeri a mai Mystery Goodie Bag-et. Közben Connor kérdezi, hogy akkor körülbelül ez az utolsó stream a játékórák alapján. Hát elvileg a fejlesztők nekem azt írták, hogy a Stray-nek a sztoria az nagyjából 8 órát vesz igénybe. Ugye az előző streamek alkalmával 4 óra 40 percet játszottunk, most tartunk az 5. óránál, ami azt jelenti, hogy ha lehet hinni a fejlesztőknek, akkor még 3 órányi sztori van előttünk. Meglátjuk egyébként, hogy tényleg van-e még 3 óra ebben a játékban. Ma egyébként úgy terveztem, hogy nagyjából 2 órát fogok streamelni. Kíváncsi vagyok, hogy ebbe a 2 órába belefér-e egyébként, hogy befejezzük a játékot. Elméletileg nem, gyakorlatilag fogalmam sincs. Kiderítjük. Az újonnan érkezőknek mondom egyébként, hogy a hétvégén hatalmas nagy LEGO streamelésben voltunk, ugyanis abban a szerencsés helyzetbe kerültem, hogy megépíthetem az augusztus 8-án megjelenő új hatalmas nagy LEGO kastélyt, és a hétvégén összesen 8,5 órát töltöttem azzal, hogy építettem ezt a hatalmas várat, ami több mint 4500 alkatrészből áll, és a 8,5 óra alatt a várnak a 60%-át sikerült nagyjából megépíteni, úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, hogy milyen is ez a hatalmas nagy LEGO vár, azoknak javaslom, hogy nézzék vissza a hétvégi streameket, mert hogy egészen döbbenetesen csodálatos, hogy milyen fantasztikus szettet rakott össze a LEGO. Elképesztően jól néz ki, elképesztően részletes, nagyon jó megoldások vannak benne. A két legós stream, a két hétvégi legós stream egyébként elérhető még a Twitch-en is, illetve feltöltöttem a YouTube csatornámra is, úgyhogy ha valaki kíváncsi a LEGO vár építésre, akkor itt a Twitch-en és a YouTube-on is vissza tudja nézni azt a 8 órát, 8,5 órát egész pontosan, amit hétvégén a LEGO kastélynak az építésével töltöttem, és hogyha jól számoltam, akkor még egy 4 órás streamre lesz szükség ahhoz, hogy teljesen befejezzük ezt a LEGO kastélyt, és erre valamikor a hét folyamán lehet, hogy majd csütörtök este kerül sor, ezt még nem tudom pontosan, de a héten biztos, hogy valamikor be fogjuk fejezni azt a LEGO várat. Hogyha valaki esetleg biztosra akar egyébként menni, akkor érdemes csatlakozni a Discord szerverünkhöz, ott ugyanis mindig igyekszem időben jelezni, hogy mikor lesz a következő stream. Be is raktam a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, mindenkit szeretettel várunk. Regisztráljatok bátran és csatlakozzatok a kis Discord közösségünkhöz. Most pedig folytassuk a játékot, Pablo Robot. Valahogy ki kell cselezni ezt a robotot, aki itt van előttünk. Kíváncsi vagyok, hogy tudunk majd átjutni. Hogy tudunk majd átjutni ezen a roboton? Úgy látom, hogy nem lehet. Nem lehet beugrani a hordókba. Tehát, hogy az nem lesz a megoldás. Lehet, hogy ebben a szobában van valami, amit még nem vettem észre. Volvay Max, köszönöm szépen a követést. Bízom benne, hogy most is és a jövőben is jól fogod érezni magad nálunk itt ezen a csatornán. Mi történik, ha becsukom az ajtót belülről? Konkrétan semmi nem történik. Úgyhogy nem ez lesz a megoldás a további jutásra. Valamit össze kell vajon szedni? Mit mondott a robot? Most egy picit elakadtam, hogy vajon most mit kell itt csinálni. Körbejártam a teljes területet. Ha bezárom az ajtót, akkor nem történik semmi. Ó! Hát, mi van akkor, hogyha becsalom oda a robotot? Hát nem tudtam becsalni ide a robotot. Próbáljon meg még egyszer. Sehová felugrani. Kicsit el vagyok veszve. Hogy mit kell itt csinálni. Jó, most mégiscsak be tudtam zárni oda a robotot. Kérdés, hogy most ezzel megoldottam-e bármit? De nem. Tehát, hogy bezártam a robotot, és... hát oké, mégiscsak ezt kellett csinálni, hogy bezártuk a robotot, így át tudott jönni a kis pajtásunk. És most összeszedünk egy emléket is. Na tessék, sikerült. Sikerült a dolog. Százalékát gyűjtöttük eddig össze az emlékeknek, amit a kis robotpajtásunk elveszített. korábban, akiről egyébként kiderült, hogy valójában egy ember volt, aki bedigitalizálta saját magát, és így került bele egy robottestbe egyébként, tehát hogy egykoron ember volt a kis robotunk, de bele digitalizálva a tudata is belekerült ebbe a testbe. És az ő emlékeit lehet megtalálni szerte szét a világban. Aha. Lehet, hogy még egyszer el kell játszanunk a robotos trükköt. Nem, csak nem. Nem. Valószínűleg most két robotot kell behúznunk. Abba a helységbe. Na nézzük, próbáljuk meg. Egyszer sikerült, akkor valószínűleg sikerülni fog másodszor is, nem igaz? Na basszus! Na, egy robot bent van. Aha, el lehet. Jaj, nem. Basszus. Valahogy csak viszont mindenképpen be kell zárni ezt a két robotot az ajtókhoz. Aj. Jó. Nem jössz, pajtikám? Most még nem mersz átjönni? Pedig a másik robot nem fog látni. Zárd be! Ez az! Na! Sikerült! Megoldottuk. Megoldottuk ezt is, kérem szépen. Közben Boldi kérdezi, szia Bét, hogy ityeg új fézekről volt már szó? Hát az igazság, hogy tegnap már beszélgettünk róla, hogy mi a helyzet az új Marvel fázisokról. Kíváncsi vagyok, hogy vajon a Marvelnek a Kang dinasztival és a Secret Warral sikerül-e megismételni azt a minőséget, amit annak idején az Infinity Warral és az Endgame-mel. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá. Őszinte leszek, egy picit vannak kétségeim, de ne legyen igazam. Na, be kell jutnunk a control roomba, és hogyha sikerül, akkor kijutunk a börtönből. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz nehéz oda bekvaterkázni. Tudom, hogy a kvaterkázás nem ezt jelenti, de ettől most tekintsünk el. Na tessék. Azt hittem, hogy a macska fogja vezetni az autót. Az lett volna az igazán király, hogyha jobban belegondolunk, de nem. De azért élveztem volna, hogyha a cica annyira király, hogy vezetni is tud. De hát azért még mindent ez a macska sem tudhat. Juhúj! Oh, 6! Ez volt a 6. alkalom, hogy szerencsétlen macsek kapott a fenekébe. Várjatok meg, hékás! Hát milyen dolog ez, hogy itt hagytok? csapassuk! Megszöktünk! Na! Ezt már nevezem. Szöktünk a rendőrei elől. Na. Remény rabjai Cyberpunk Edition. Abszolút. Remény rabjai Cyberpunk Edition. Na! Megvannak a kulcsok a metróhoz. Úgyhogy elindulhatunk a külvilág felé vezető újabb úton. Nem itt kell használni a kulcsot. Mégis. Úgy lehet, hogy a, már nem csak lehet, hogy a metrót kell elindítani a kulccsal. Aha, igen. Vagy nem? Kell használni a kulcsot. Nem, itt nem a kulcsot kell használni, hanem az aksit, amivel aztán el tudjuk majd indítani a metrót. Hát igen. Ezt benéztem egy picit, de nem baj. Itt nem, nincs semmi, amit fel lehet fedezni. Biztos vagyok benne, hogy nem fogjuk összeszedni az összes emléket, ami a kis robotunknak kell. Biztos vagyok benne, hogy, hogy volt már, ami elkerült a figyelmemet, meg az összes kitűzőt sem fogjuk összeszedni. Eddig csak két kitűzőm van, és szerintem kettőnél azért több összegyűjtésére volt már lehetőség ez idáig. Na mindegy. Minden esetre elindítottuk a metrót. Iránya, fogalmam sincs, hova megyünk. Irány az ismeretlen. Miért nem lehet felugrani a székre, hogy nézelődjünk? Ez nem igazság. Hello, csókolom. Hol vagyunk? Szép jó estét kívánok mindenkinek. Kérjük, a vágány mellett vizánzzanak. Éjszakai műszak. Oké. Micsoda rend van itt az előző állomáshoz képest. Tisztaság van, minden karban van tartva, megérkeztünk utópiába, úgy látom. Összevírom vajon festékezni azt a puffot. Igen, sikerült. Annyira örülök. Nyomot hagytam a világban. Ó, ez nem ér. Összekoszolom és megtisztítja magát. Hát ez... Ez milyen dolog már? Hát komolyan? Ironside! Szia! Üdvözöllek itt a csatornán. Jó szórakozást kívánok a ma esti Stray streamhez. Igen, öntisztító. Öntisztító a... Ilyen kellene egyébként az én lakásomban is, hogy ilyen öntisztító kanapé, meg öntisztító szék, ami megtisztítja saját magát. Na, úgy látom, hogy meg kell keresnünk az engine roomot, és ott kell valakit meggyőznünk arról, hogy nyissa ki az ajtót. Kis Obbika közben elaludt itt az asztalon és álmodik, hogyha jól látom. Most éppen futkározott álmában, vagy nem tudom. Ú, de ó, azta! Ott van lenne a város, amit bejártunk korábban. De durva! Ez mondjuk nem néz ki rosszul. Ironside kérdezi a chatben, hogy a vége felé vagyok-e már. Könnyen lehet. Tehát, hogy korábban egy picit már beszélgettük, hogy amikor megkaptam a fejlesztőktől ezt a... Megkaptam a fejlesztőktől a játékkódot, akkor azt az információt kaptam, hogy nagyjából 8 órába telik végigjátszani a sztorit. Na már mi most tartunk egyébként így a 6. óra környékén, úgyhogy amennyiben igazuk van a fejlesztőknek, úgy még legalább 2 óra van hátra, de az is lehet, hogy hamarabb sikerült végigjátszani ezt a játékot, mint 8 óra. Úgyhogy igazából nem tudom, lehet, hogy már a vége felé vagyunk. Úgyhogy az is lehet, hogy a vége felé járok, és az is lehet, hogy nem. Isten igazából. Csinálni. Az első szakaszon. Átjutottunk a második szakaszon, és itt vagyunk az engine roomban, az, hogy a control roomban, hát kíváncsi vagyok, hogy itt. Ó, oh, hát ez... Elég szomorú. ...74%-a van meg az emlékeknek. Azt hittem ennél egy picit ügyesebb leszek, és többet tudok majd összegyűjteni. Na, kapcsoljuk be akkor a számítógépeket. Ennyi? Hát jó. Azt hittem ennél egy picit bonyolultabb lesz a feladat, de úgy látom, hogy nem. Itt valami még. Valamire szükségünk lesz. Roof Control Station. Három dologra lesz szükségünk, ahogy nézem. Elég jó innen a kilátás egyébként. Mit kell tönkretennem vajon? Aha. Megkapirgáljuk. Egy gép már is zárlatos. Itt vajon mit kell csinálni? Hogy ezt a gépet kikapcsol... Aha. Ja, itt ezt a valamit kell. Megkapirgálni. Szia, macskás hölgy! Köszi szépen, hogy benéztél. Épp a cicával számítógépeket teszünk tönkre. kis kapirgálása, úgyhogy a legjobb részhez érkeztél. És nyávogtatom is neked a cicát természetesen, mert megérdemled. Na, még egy kicsit szerelünk. Elvileg ennek elégnek kellett lennie, nem? Vagy lehet, hogy ennél többet kell rossz csontkodni? Úgy tűnik, hogy igen. Hát akkor keressünk még tönkretévendő számítógépeket. Ó, ja, hogy meg is kell őket hackkelni. Bocsánat, bocsánat, erről lemaradtam. Ó-ó. Igen, igen, meg is kell hackkelni őket, közben rájöttem. Nem elég. Nem elég tönkretenni őket, meg is kell hackkelni őket. Jaj, szerencsétlen robotnak nem tesz jót ez a hackkelés. Egyre rosszabb állapotban van szerencsétlen. Robotka? Közben ne feledjétek, hogy ma is van nyereményjátékunk. Ez az. Szervusz, Oberon, hova készülsz? Oberon elhagyta a közvetítést. Ne már! Komolyan feláldozza magát a kis robot barátunk? Nem ezt értemli. Jaj! Hát ettől most szomorú lettem. Kis robot barátunk nem jön velünk a külvilágba, feláldozza magát, hogy kijussunk a robotokkal. Nincs igazság. Ah. Nem ér. Most. Én happy endet akartam. De hát ez messze nem happy end. Mármint, hogy számomra nem happy end, viszont kinyitottuk a tetőt, és beömlik a napfény a kis robotjainknak a városára. És a zurgok... Kipusztítjuk a fénnyel a zurgokat. Mégiscsak happy end. Wow. Úgy látszik, hogy befejeztük a játékot egyébként, mármint, hogy ez egy eléggé a végének tűnik, ha engem kérdeztek. Úgyhogy azt hiszem egy kicsit... Mi? A robotok nem bírják a napfényt? Kinyírja őket az UV-sugárzás? Cica! Hogy alszik ott a kis barátjával? Ja, hogy vissza lehet feküdni mellé. Ó, egyelek meg. Kis barátom. Ó, hogy még folyamatosan most nyílt ki teljesen a tető, vagy nem? Nem, még folyamatosan nyílik a tető. Wow. És szép lassan eléri a fény. Eléri a fény a föld alatti városnak az összes részét. Ez igen. Slömvilágosság, mondta a macska, kicsit kaparászott és megoldottuk a jövőt. Közben John Bart írja a chatben, még most tetőzik a tető. Hát ezt most inkább erre nem is mondok semmit. De lassan tényleg minden hova elér a fény. Befejeződött a tetőnyitó folyamat, fölhúzódnak ezek a rácsok, és kész. Onnan tudom, hogy vége van, hogy már nem rezeg a kontroller. Na, akkor próbáljunk meg kijutni a külvilágba, a kis cica testvéreinkhez. Irány a külvilág! Míg a végén könnyek szöknek a szemembe. Jaj, de szép! Galambok! És nem kapta el a cica a galambokat. Megérkeztünk a külvilágba, a csodálatos, gyönyörű, zöldellő bolygónk. Ah. Cica. Vajon hol vannak a kis pajtásai, akivel a játék elején találkoztunk? Kész. Ennyi volt. Befejeztük a játékot. Complete the game and open the city. Na, egyébként van egy trófea, amit akkor kap az ember, hogyha 9-szer meghal játék közben, ami ezzel együtt, tehát ez azt is jelenti, hogy nem haltam meg 9-szer, és hát a fejlesztők egy picit túloztak, amikor azt mondták, hogy 8 óra kell ahhoz, hogy végigjátsszuk ezt a játékot, hiszen gyakorlatilag 6 óra alatt sikerült befejezni a történetet, bár az kétségtelen, hogy nem szereztünk meg mindent. Ugye az emlékek 30%-át lent hagytuk a városban, illetve nem gyűjtöttük össze az összes trófeát sem, mert például itt vannak a trófeák, amik hiányoznak, hogy például valahol játszottunk volna Mahjongot. Ez a trófea akkor járt volna, hogyha meghalunk 9-szer a játék során, ami nem sikerült. Aztán itt van a Melody trófea, ami akkor kaptuk volna meg, hogyha elvisszük az összes music sheetet a zenész csávóhoz, de ez sem sikerült megcsinálni. Aztán valahol lehetőség lett volna arra, hogy a kosárlabdát bedobjuk a kosárba, ami szintén nem sikerült, illetve... Ez micsoda? Ó! Ott voltunk lenne a városban, és nem nyomkodtuk végig az összes tévécsatornát. Pedig itt lett volna egy trófea, hogyha türelmes vagyok, és végignyomkodom az összes tévécsatornát, nem tettem meg, úgyhogy nincs trófea. Úgyhogy igen. 11 trófeát szereztem meg. Ne igyál bele a vizembe, kis cicám. 11 trófeát szereztem meg a 25-ből. Az elég karcsú. Az elég karcsú, azt kell, hogy mondjam. Cica, mit csinálsz? Na nézzük csak. Igen, a platina nyilván akkor kell, akkor kapjuk meg a platinát, hogyha megcsinálunk mindent. Aztán... Ja, van egy olyan achievement, hogy aludj egy óra hosszán keresztül. Tehát, hogy ezt az achievementet akkor lehet megkapni, hogyha valahová beülünk, és egy óra hosszán keresztül hagyjuk, hogy aludjon a cica. Tehát, hogy mondjuk ahhoz, hogy ezt az achievement, az, hogy trófeát megcsinálja az ember, ahhoz azért kell türelme rendesen. Aztán ugye itt van a boomshakalaka, ezt akkor kell, akkor kapjuk meg, hogyha egyszer sikerül valahogy a játékban található egyik kosárlabdát beledobni a kosárba, fogalmam sincs, hogy ezt hogy lehetne megcsinálni. Aztán itt van két rejtett trófea, ugye van a haj meg 9 alkalommal rejtett trófea, aztán jár egy trófea azért, hogyha kevesebb, mint 2 óra alatt csináljuk meg a játékot, na ezt soha nem fogom megszerezni. Aztán ugye van a melodi, hogyha elvisszük az összes music sheetet a zenészhez, van a katasztrófa, amikor mahjongot játszunk egy robottal, azt nem tudom, hogy hol lehetett volna megcsinálni, van egy rejtett trófea, a téléket, amikor végig kell nyomni a tévécsatornákat, aztán van a collect all badges, ami nem sikerült, és a scratch in every chapter, ami azt jelenti, hogy nem kaparáztam az összes fejezetben, hát így nem lett meg a játék összes trófeája. Van ez így. Viszont akkor az van, hogy ezzel ma véget ért a stream, hiszen végigjátszottuk a Strayt, és azt hittem, hogy ma is fogunk legalább 2 óra hosszán keresztül játszani, de hát nem így történt, hiszen sikerült kevesebb, mint másfél óra alatt a harmadik streamben befejezni a Strayt, ami azt jelenti, hogy összesen 6 óra kellett ahhoz, hogy végigmenjünk a sztorin, de nem gyűjtöttünk össze mindent, ami a játékban található. Van ez így, azt kell, hogy mondjam, előfordul ez, és hát szomorúan látom, hogy nem indult el a mai nyereményjáték, úgyhogy a mai Mystery Goodie Bag az megmarad a következő alkalomra, hát ha akkor nagyobb lesz a lelkesedés. Nagyobb lesz a lelkesedés a következő streamben, úgyhogy az ajándék nem veszik el, hanem a következő alkalommal is el lehet majd indítani a nyereményjátékot, hogy valaki hazavihesse a Mystery Goodie Bag-et. Közben pedig látom, hogy Macskás Hölgy írja a chatben, hogy kicsit ráföccsent a mangós jégkrém a képernyőre, mikor elnevettem magamat, hogy nem kararáztál eleget. Szóval azt akartam mondani, hogy kaparászni, de nekem sem sikerülhet minden ma, és hát Balázs, azt kell, hogy mondjam, hogy nem esek neki ma este a 2 óra alatti végigjátszásnak. Úgyhogy, srácok, ez volt a hétfő esti stream, befejeztük a Strayt, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, fogalmam sincs, hogy mivel fogunk játszani a következő alkalommal, hogyha egyáltalán videójáték lesz, valamikor folytatni fogjuk a LEGO kastélynak a megépítését is. Ugye a következő LEGO-s streamben valószínűleg be fogjuk fejezni a kastélyt, amit a hétvégén építettem, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor csatlakozzatok hozzám legközelebb is, a mai estére pedig jó pihenést kívánok, holnap kedd, elég hosszú még a hét, úgyhogy pihenjétek ki magatokat, és remélem, hogy találkozunk legközelebb is. Jó éjszakát kívánok, legyetek jók, sziasztok!